อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่16พฤษภาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน6ปีมาแม่นะคะพบกันในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นคิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็ทราบดีว่าดิฉันก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็ทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาธรรมะหรือที่เรียกกันว่าสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกนะคะตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ศรัทธาที่จะไปอบรมกันเป็นประจำทุกเดือนที่ทางวัดป่าดอนไหโศกได้จัดขึ้นนะคะเช้าวันนี้ก็อยากขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกแล้วก็เป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในรายการนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้โยมแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยพลอยมีความรู้ตามประเด็นปัญหาที่เขาได้เรียนถามมาด้วยนะเจ้าค่ะเช้าวันนี้ขอนำคำถามที่คุณจักริตได้เขียนถามมาเจ้าค่ะซึ่งก็เขียนถามพระอาจารย์มาว่าคุณจักริตนั้นมีความสงสัยว่าทำไมอุทธัจจะถึงได้ไปอยู่ในสังโยชน์เบื้องสูงด้วยครับ อ ันนี้ก็เรียนถามมาอย่างนี้นะเจ้าคะดังนั้นโยมเพื่อให้ตัวโยมเองแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นในคำถามที่คุณจักริตถามมาก็คงจะต้องขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้สักการะหรืออธิบายก่อนเจ้าค่ะว่าอุทธัจจะนี้หมายถึงอะไรแล้วก็สังโยชน์หมายถึงอะไรเจ้าค่ะ แต่ถ้าพูดถึงคำว่าสังโยชน์เนี่ยหมายถึงเครื่องร้อยรัดในเครื่องร้อยรัดให้เราอยู่ในภพอันนี้คือคำว่าสังโยชน์ เจ้าค่ะ การที่สัตว์โลกเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัฏนี้ก็แปลว่ามันมีเครื่องรัดอยู่ในเครื่องรึงรัดโดยคร่าวๆถ้าเรียกรวมกันไปพระพุทธเจ้าก็จะใช้คำว่าตัณหาแล้วไอ้เครื่องรัดเนี่ยเหมือนเถาวัลย์เนี่ยนะมันก็จะมีรากของมันคืออวิชชานะซึ่งไอกระบวนการการทำงานของมันเนี่ยมันก็มีอกุศลเป็นตัวหล่อเลี้ยงมีวิภวะตัณหาเป็นตัวหล่อเลี้ยงทำให้มันรัดรึงใจของสัตว์ได้แต่คนที่มีตัณหารัดรึงจิตใจมากก็จะยิ่งต่ำลงต่ำลงนะเป็นในทางที่เป็นอกุศลธรรมทีนี้ในคำว่าสังโยชน์บางครั้งพระพุทธเจ้าก็แยกแยะแจกแจงว่าไอที่รัดอยู่เนี่ยมันมีกี่เถาวัลย์กันแน่มันรัดแน่นรัดลึกไม่เท่ากัน ซ ึ่งในจุดที่คุณจักริตถามเนี่ยซึ่งก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนั่นคือส่วนที่รัดไว้ต่ำๆแล้วก็ส่วนที่รัดไว้สูงแต่ส่วนที่รัดไว้ต่ำนี่ก็คือหมายถึงว่ารัดไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ส่วนที่รัดไว้สูงนี่ก็คือมันลึกแล้วมันก็แน่น คือสลัดยากว่างั้นเถอะ สลัดยากใช่อยู่ลึกแล้วก็ต้องมีคุณธรรมสูงขึ้นถึงจะละไอ้เจ้าเครื่องร้อยรัดเบื้องสูงตรงนี้ได้ทีนี้ไอ้เครื่องร้อยรัดเบื้องต่ำศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือโอรัมภากิยสังโยชน์นะหมายถึงว่าเครื่องร้อยรัดคือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือรัดไม่แน่นนะรัดไม่ลึกนะรัดอยู่ต่ำๆนะก็คือสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสกามราคะแล้วก็ปฏิฆะ5อย่างนี ้เจ้าค่ะแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราว่าอะไรเจ้าคะ สักกายทิฏฐิก็คือหมายความว่าความเห็นในลักษณะที่ว่าเป็นตัวเราของเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่นะกายนี้เป็นตัวเราของเรามีความเห็นแบบนี้ซึ่งในคู่ตรงข้ามที่จะมาทำลายข้อนี้เนี่ยก็คือสัมมาทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยจะมีความเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนนะเป็นอนัตตาถูกไหมมีความไม่เที่ยงความเห็นแบบนี้ก็จะมาจัดการเจ้าสักกายทิฏฐิแต่สัมมาทิฏฐิก็จะมาจัดการเจ้าสักกายทิฏฐิทีนี้ว่าคนที่มีทิฏฐิที่ถูกต้องก็ยังจะละไม่ได้นะอันนี้คือมีทิฏฐิที่ถูกต้องอยู่ก่อนแต่ทิฏฐินี่คือหมายถึงความเห็นความเข้าใจคือเข้าใจแล้วในความคิดความใคร่ครวญทิฏฐิแต่ว่ายังละจากใจไม่ได้อันนี้คือเรื่องของทิฏฐิที่ถูกสัมมาทิฏฐิ แต่เปรียบเทียบกับสักกายทิฏฐิในข้อที่2คือวิจิกิจฉานี่คือหมายถึงความลังเลความเคลือบแคลงความเห็นแย้งแต่ความลังเลความเคลือบแคลงในคําสอนของพระพุทธเจ้าความลังเลความเคลือบแคลงในการปฏิบัติว่ามันจะได้ผลหรอวิธีนี้มันจะถูกหรอทําไม่เห็นได้เลยอย่างเงี้ยนี่คือความลังเลความเคลือบแคลงซึ่งมันก็จะมาตรงกันข้ามกับคุณธรรมก็คือความศรัทธาแต่ความศรัทธานั้นจะมาจัดการเจ้าวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงไปได ้ เจ้าวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงเนี่ยมันก็จะมาส่วนที่อยู่ในเรื่องของนิวรณ์ด้วยนะคือถ้าเราพูดถึงเรื่องของนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นทําปัญญาให้ถอยกําลังทําให้จิตให้ไม่เป็นสมาธิก็จะมีเจ้าตัววิจิกิจฉานี้อยู่ด้วยในวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งความไม่ลงใจบางคนก็จะแปลว่าความสงสัยแต่ทีนี้สงสัยแบบมีคำถามชนิดที่เป็นกุศลธรรมอย่างนี้ก็มีแต่ที่วิจิกิจฉาเนี่ยคือสงสัยถามแบบหาเรื่องนะถามแบบว่าไม่เชื่อเนี่ยเลยถามคือไม่ใช่ถามเพราะว่าเชื่อแต่ถามเพราะไม่เชื่อ ไม่เชื่อแถมจะลองดีอีกอะไรอย่างนี้ ใช ่ ใช่ลักษณะนั้นคือวิจิกิจฉา ค ือจะต้องให้เห็นความแตกต่างระหว่างอย่างคนที่มีศรัทธามากแล้วแต่ว่าถามเอ๊ะตรงนี้เป็นยังไงสมาธิแบบนี้ถูกไหมอันนี้คือไม่ใช่ลักษณะของสงสัยแบบวิจิกิจฉาแต่เป็นคำถามทั่วๆไปก็สามารถถามได ้เจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อที่3คือศีลพัตตปรมาตนะคือความประพฤติอย่างรูปๆคล้ำๆทำอย่างงมงายทำอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ได้หวังหลุดพ้นหรือว่าหวังหลุดพ้นในเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะทำแบบชนิดไม่จริงจังพอสะบันนะไม่ตายในลักษณะนี้คือศีลพัตตปรมาต เจ้าค่ะ สิ่งที่จะมาทําให้เจ้าศีลพัตตปรมาตนั้นหมดสิ้นไปก็คือการเชื่อเรื่องของกรรมมีความเข้าใจเรื่องของกรรมที่ถูกต้องแต่คือคนที่มีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่ถูกต้องแล้วเขาก็จะละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละศีลพัตตปรมาตได ้เจ้าค่ะ และคุณธรรมของคนที่จะทําตรงนี้ได้แน่นอนต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์แล้วก็มีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าทั้ง4อย่างนี้เขาเรียกว่าโสตาปัตติยังคสีโสตาปัตติยังคสีนี่ก็คือคุณธรรม4อย่างของผู้ที่จะไปถึงกระแสผู้ที่ถึงกระแสแล้วไอ้เครื่องร้อยรัดที่จะทําให้เขาอยู่ในภพเนี่ย3อย่างนี้มันจะสลัดตุดออกได้ทําให้การอยู่ในภพของเขาเนี่ยจะอย่างมากแค่7ชาติอย่างมากแค่7ชาติ อันนี้เป็นอันเดียวกับโสดาบันไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง อ๋อเจ้าค่ะ โสดาบันก็สามารถที่จะละ3อย่างนี้ได้ เจ้าค่ะ แต่ที่การละเนี่ยก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปนะคือหมายความว่าไอ้นี่มันรัดอย่างชนิดที่ว่าตื้นๆรัดไม่แน่นเท่าไหร่ทําความเข้าใจให้ถูกมีความมั่นใจมีความศรัทธาก็หลุดออกได้แต่มันก็รัดเราไม่ได้ละอันนี้คือ3อย่างแรกในอีก2อย่างถัดมาที่ยังเป็นส่วนในสังโยชน์เบื้องต่ําก็คือเรื่องของความอยากในกามในกามราคะความพอใจความรักใคร่ในกามอันที่5คือปฏิฆะนี่คือความขัดเคืองความพอใจในกามก็อย่างเช่นว่าเรียงพอใจยินดีในความสุขที่เกิดทางตาทางหูนะพอใจยินดีตรงนี้อยู่แต่ความพอใจยินดีตรงนี้มันก็จะทําให้เราต้องไปอยู่ในกามภพก็ยังจะต้องมีเกิดอีกล่ะนะส่วนในข้อที่5คือความขัดเคืองแต่ซึ่ง2อย่างถัดมานี้ถ้าเรามีคุณธรรมสูงขึ้นไปโดยความเป็นอนาคามีเนี่ยก็จะสามารถละ2อย่างนี้ได ้เจ้าค่ะ ละ2อย่างนี้ก็คือเรื่องการราคะกับปฏิฆะได้ใน5อย่างแรกนี้ก็เรียกว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์หมายถึงสังโยชน์เบื้องต่ําก็คือมันรัดตื้นๆรัดไม่ลึกรัดไว้หลวมๆนะหลวมๆนี่ก็แน่นพอสมควรละทําให้เรามาตลอดสังสารวัฏนี้แล้วนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าขั้นที่ลึกลงไปอีกนั่นแน่นขึ้นไปอีกสูงขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ว่าอุทธัมภาคิยสังโยชน์อุทธัมภาคิยสังโยชน์ก็คือสังโยชน์เบื้องสูงแต่ตรงนี้แหละที่คุณจักรีถามว่าทําไมอุทธัจจะเนี่ยถึงว่าอยู่ในสังโยชน์เบื้องสูงนี่ก็เรากําลังเข้าถึงจุดนี้ละ นะ เพราะมันเป็นของสูงคุณเตือนใจนั้นในเรื่องของของสูงที่มันรัดลึกรัดแน่นแล้วก็รัดอย่างสูงนะรัดตรงหัวเราเลยล่ะก็คือว่ามีอยู่5อย่างนะรูปราคะอันนี้อันที่1นะ2อรูปราคะ3มานะ4มานะนี่คือหมายถึงว่าความถือตนถือตัวแต่ฉันยังเป็นตนเป็นตัวอยู ่ อันที่4คืออุทธัจจะนั่นคือความฟุ้งซ่าน และ5คืออวิชชาในเรื่องของมานะเนี่ยมันจะต่างกับสักกายทิฏฐิตรงหนึ่งตรงสักกายทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นเฉยๆความเห็นว่ายังเป็นตัวเราของเราอยู่ถ้าคุณเปลี่ยนความเห็นได้แต่คุณอาจจะยังละมานะไม่ได้ไอ้มานะนี่แหละที่ว่าเป็นตัวตนมันยังรัดเราอยู่เรายังมีความเห็นแบบนี้อยู่นี่คือส่วนก็ที่3ของเบื้องสูงคือมานะนะทีนี้ความฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสมาธิละคุณเตือนใจแต่ถ้าเราจะดูใน10ข้อนี้เนี่ยสังโยชน์10ข้อเนี่ยนะมันจะมี2อันที่อยู่ในนิวรณ์นิวรณ์นี่เป็นธรรมอีกชุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความที่จะทําให้จิตไม่เป็นสมาธินะความที่จะทําให้จิตไม่เป็นสมาธิในนิวรณ์5อย่างเนี่ยจะมีอุทธัจจกุกุจจะนี่คือความฟุ้งซ่านนําการใจในความฟุ้งซ่านนําการใจแล้วก็วิจิกิจฉาถูกไหมซึ่งในความฟุ้งซ่านในนิวรณ์แต่ความฟุ้งซ่านในสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยความละเอียดความลึกความสูงเนี่ยมันต่างกัน ต่างกัน ต่างกันตรงไหนตรงที่ว่าอุทธัจจกุกุจจะเนี่ยในนิวรณ์จะทําให้จิตไม่เป็นสมาธิจะทําให้จิตไม่เป็นสมาธินะแต่อุทธัจจะในเครื่องร้อยรัดเบื้องสูงเนี่ยยังมีอยู่ได้แม้แต่ในคนที่มีสมาธิด้วยตัวอย่างเรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนในสมัยพุทธกาลตอนนั้นท่านพระอนุรุทธะเนี่ยไปหาท่านพระสารีบุตรท่านพระอนุรุทธะนี่ตอนนั้นก็ยังไม่บรรลุธรรมนะก็เลยไปหาท่านพระสารีบุตรเล่าให้ท่านพระสารีบุตรบอกว่าตัวท่านพระอนุรุทธะเองเนี่ยตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยทิพยจักษุแต่คนมีตาทิพย์นะท่านพระอนุรุทธะเนี่ยเป็นเลิศใน แล้วนะเจ้าค่ะ ใช่ตาทิพย์นี่คุณจะต้องมีสมาธิขั้นสูงแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อทิพยจักษุนั่นคือถึงจะเห็นสิ่งต่างๆได้ด้วยตาทิพย์ถูกไหมปรากฏว่าท่านพระอนุรุทธะเนี่ยตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยทิพยจักษุแล้วก็ปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตเป็นหนึ่งแล้วแต่ทำไมถึงยังไม่บรรลุสักทีไปถามกับท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรอธิบายอย่างนี้คุณเตือนใจบอกว่าการที่ท่านพระอนุรุทธะเนี่ยตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยทิพยจักษุเนี่ยการที่คิดว่าตัวเราไปตรวจดูเขาเนี่ยอันเนี้ยเป็นมานะของท่านยังมีฉันเนี่ยยังมีฉันอยู่ใช่ไหมยังมีตัวเราอยู่ ใช่ ยังเป็นมานะอยู่แล้วการที่ท่านพระอนุรุทธะเนี่ยคิดว่าเราปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งมั่นไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระเดินกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยอันเนี้ยเป็นความฟุ้งซ่านของท่านเป็นอุทธัจจะของท่านฟังดูแล้วมันเหมือนกับงงๆนะว่าเอ๊ะทำไมเป็นสมาธิแล้วยังมีความฟุ้งซ่านอยู่นะยังเป็นยัน มีได้ยังไง ใช่ตรงนี้คือความละเอียดอย่างเช่นว่าคนที่มีจิตเป็นสมาธิอย่างขยันขันแข็งทำการงานนะจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เอาเช่นว่าคุณเดินใจทํางานสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท่านผู้ฟังทํางานสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียนหนังสือก็ตามหรือว่าทํางานในที่ทํางานก็ตามการที่เราทํางานอยู่อย่างเดียวแล้วเราจดจ่อในงานของเราเนี่ยอันนี้จิตใจเราเป็นสมาธินะทีนี้แบบทำลุยทำสู้ทำไม่หยุดหย่อนทำชนิดที่เราบอกว่าทุ่มเต็มที่ น ะ ตรง น ี้เต็มที ่นี่คือความฟุ้งซ่านนี่คือจิตมันไม่สมดุลมันจะแบบว่าเป็นความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในสมาธิอยู่แต่มันเกินไปหน่อยหนึ่ง อ ันนี้เป็นลักษณะของความฟุ้งซ่านคือแบบทำเต็มที่เลยนะมันเลยแบบพืชทัดขึ้นมาไม่ระงับยังไม่เรียบร้อย ไม่สงบว่างั้นเถอะ ใช่แล้วการที่ท่านพระอนุรุทธะเนี่ยยังคิดว่าเอ๊ะทำไมจิตเรายังไม่พ้นจากอาสวะนี่เป็นความรำคาญใจนะกุกุจักคือความรำคาญใจเอ๊ะทำไมฉันยังไม่บรรลุอย่างเงี้ยนะความคิดอย่างเงี้ยมันเป็นความรำคาญใจซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะ เจ้าค่ะ เป็นเรื่องที่ละเอียดมากมีในจิตของคนที่เป็นสมาธิในจิตมีสมาธิแน่นอนท่านพระอนุรุทธะตรวจดูอย่างนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดเนี่ยเป็นของสูงเนี่ยมันรัดได้แม้อยู่ในสมาธิของเราในสมาธิของเราเนี่ยไม่มีกิเลสก็จริงแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มีสมาธิเนี่ยเป็นที่หลบภัยของมารถูกไหมมารไปไม่ได้นะราคะโทสะโมหะนี่มันดับไปเนี่ยมันไม่มีเนี่ยจิตใจเราอาจจะไม่ได้มีความกระเพื่อมใดๆแต่ตัณหานี่มันรัดรึงอยู่แน่นอนซึ่งตัณหาที่มันมารัดอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยก็คือเป็นมานะบ้างเป็นอวิชชาบ้างเป็นตัณหาเป็นอุทธัจจะเป็นพวกเนี้ยแต่บางทีเรามีรูปราคะด้วยซ้ำเนื้อรูปราคะเนี่ยคือความพอใจอยู่ในฌานสมาธินั้น แต่คุณมีความพอใจในสมาธิอ่ะแหมนั่งสมาธิแล้วมันสุขจังเลยสุขจังเลยเน ี่ ยไอ้ความสุขจังเลยสุขจังเลยเนี่ยทำให้จิตมันเศร้าหมองมันยังไม่บริสุทธิ์แต่ยังไม่บริสุทธิ์แต่ว่าถามว่าดีไหมก็ดีเป็นความสุขที่ควรเสพแต่เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าสนับสนุนให้เสพทำแล้วดีแต่มีโทษไหมมีแต่ถ้าเปรียบเทียบคุณกับโทษแล้วนะคุณมันมีมากกว่าโทษมันมีน้อยกว่าแต่ถ้าเราจะกลับไปเปรียบเทียบสัดส่วนระหว่างเรื่องของความสุขทางตาทางหูความสุขทางกามใช่ไหมความสุขจากกินข้าวอร่อยอากาศดีดีเย็นสบายพวกนี้แต่ความสุขแบบนั้นเนี่ยมีคุณไหมมีคุณนิดเดียวแต่โทษมันมากมายมหาศาลแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกันไปเสพความสุขชนิดที่เป็นกามอันนั้นไม่ดีนะมันไม่ดีเลยเพราะว่าโทษมันมากความสุขมันน้อยแต่ถ้ามาเสพความสุขชนิดที่เกิดจากในภายในเป็นความสุขจากสมาธิดีไหมดีนำประโยชน์มากด้วยแต่โทษมีไหมมี ก็มีอยู่เหมือนกัน มีอยู่แต่มันน้อย เจ้าค ่ ะ แต่ถ้าเปรียบเทียบดูสัดส่วนตรงนี้คนฉลาดเนี่ยเขาก็จะเอาของที่มีโทษน้อยเอาของที่มีคุณมากแต่คนฉลาดเขาจะเลือกตรงนี ้ เรารู้จักวินิจฉัยเพราะฉะนั้นในจุดของที่ถ้าเราจะมาดูว่าเอ๊ะสมาธิฉันมีดีแล้วทำไมฉันยังไม่บรรลุนะมันก็อาจจะติดอยู่ในพวกเนี้ยลักษณะของท่านพระอนุรุทธะนี่แหละนะขณะที่มีตาทิพย์ด้วยนะมีสมาธิตั้งมั่นด้วยแต่ก็ยังมีอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านยังมีกุกุจจะคือความรำคาญใจยังมีมานะรัดรึงอยู่นะจิตใจก็เลยยังไม่บรรลุทีนี้พอท่านพระอนุรุทธะละทำสามอย่างนี้ได้นะคือไปนั่งสมาธิหลีกเล่นอยู่ผู้เดียวนะทำพิจารณาดูให้รอบครอบอันนี้มันไม่ดีก็เลยละเสียเอาความยินดีในสมาธิก็ไม่เอาความยินดีในสมาธิที่เป็นชั้นอรูปฌานก็ไม่เอาแต่ความที่จะมาถือตัวว่าฉันไปตรวจดูความเป็นชั้นตรงนี้ก็ไม่เอาแต่ความที่จะมาคิดว่าทำไมฉันยังไม่บรรลุความคิดนี้ก็ไม่เอาความที่จะปรารภความเพียรมากเกินไปไปเที่ยวดูนั่นดูนี่ก็ไม่เอาอย่างเงี้ยไม่เอาสิ่งนั้นมีความละเอียดลงไปให้เห็นแง่มุมต่างๆเหล่านี้แต่ท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาสามารถละอาสวะได้ละ สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าต้องทำให้บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ไม่มีทั้งวิจิกิจฉาไม่มีนู่นนี่นั้นที่เป็นมานะอะไรวางได้อย่างแท้จริงทั้งหมดนั่นก็คือการบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะเจ้าค่ะ ทีนี้ในส่วนคำถามของคุณจักริตที่ถามว่าทำไมมันถึงไปอยู่ในเบื้องสูงนะอันนี้อาตมาคิดว่าคงจะมาเปรียบเทียบกับเรื่องของนิวรณ์แน่เพราะว่านิวรณ์เนี่ยมันเป็นต่ำๆเลยคำว่าต่ำนี่คือหมายความว่ามันจะต้องเป็นด่านแรกที่คุณจะต้องเจอในการที่คุณจะเริ่มฝึกการทำสมาธิที่เป็นรูปแบบนะคือคนถ้าทดลองดูอาจจะหลับตาดูจะทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอารมณ์เดียวแหมไม่เคยทำสมาธิเลยจะทำจิตให้มีความสงบบ้างหลับตาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันคิดแหละคิดเรื่องอดีตอนาคตนี่มันความฟุ้งซ่านนี่นา เฮ้ย กุฏิจักคือความฟุ้งซ่านเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไปอยู่ในสังโยชน์เบื้องสูงมันน่าจะเจอตั้งแต่แรกๆแล้วอันนี้คือจึงต้องบอกว่าความหยาบความละเอียดมันต่างกัน เจ้าค่ะ แต่ความหยาบความละเอียดต่างกันแต่ใช้ศัพท์เดียวกันนั่นแหละเพราะว่าธรรมชาติของไอ้ธรรมอันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ทำให้จิตใจเรามันแบบไม่สมดุลไม่นิ่ง เจ้าค่ะ คือถ้าเราจะเปรียบเทียบยกตัวอย่างนี้ก็จะเหมือนกับเวทีใช่ไหมเรามีเวทีอยู่เวทีหนึ่งเนี่ยนักแสดงเขาก็แสดงบนเวทีอันนี้คืออยู่ในกรอบแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบเขตของเวทีอันนี้คือกรอบของสมาธิกราบของสมาธิแน่นอนคนอยู่บนเวทีอาจจะเต้นบ้างเดินไปตรงนั้นบ้างเดินไปตรงนี้บ้างแต่ก็ยังอยู่ในกราบของสมาธิแต่ถ้าออกนอกเวทีนี่คือออกนอกสมาธิละแต่จิตไปคิดเรื่องบ้าบอไม่ถูกต้องละอันนี้คือหมายความว่าถ้าเราออกนอกกราบเวทีนะคือไปเป็นนิวรณ์มีความฟุ้งซ่านชนิดที่เรียกว่าเป็นนิวรณ์อยู่ออกนอกกราบจิตไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าอยู่ในสมาธิคืออยู่ในกราบของเวทีอยู่ในสมาธิอยู่แต่จะเดินไปเดินมาอันนี้ก็ยังมีความฟุ้งซ่านที่เป็นอุทธัจจะชนิดที่ยังเป็นเบื้องสูงเพราะมันยังอยู่ในกรอบของสมาธิทีนี้ว่าถ้าคนแสดงยืนเวทียืนนิ่งเลยนะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นไม่เดินไปไหนมาไหนอันนี้คืออุทธัจจะนี่มันระงับไป ถึ งแม้เวทีจะใหญ่ก็ตามนะแต่ก็ยืนนิ่งไว้นั่นคือไม่ขยับเคลื่อนไปไหนเลยอันนี้คือลักษณะของความฟุ้งซ่านที่มันไม่มี เจ้าค่ะ นี่คือความละเอียดความหยาบมันก็จะแตกต่างกันไปแต่ใช้ศัพท์เดียวกันตรงนี้ เจ้าค่ะก็สรุปว่าคําว่าอุทธัจจะนี่ก็มีทั้งอุทธัจจะที่อยู่เบื้องต่ําแล้วก็เบื้องสูงด้วยถูกมั้ยเจ้าคะ ไม่ใช่เบื้องต่ําในสังโยชน์เบื้องต่ํานะเ พราะว่าสังโยชน์เบื้องต่ำไม่มีอุทธัจจะนะแต่นี่คือพูดถึงนิวรณ์นะนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นทำจิตให้ไม่เป็นสมาธิจะมีคำว่าอุทธัจจะอยู ่ ซึ่งคนที่จะได้สมาธิเนี่ยเขาจะต้องข้ามอุทธัจจะตรงนี้ไปก่อน ใน อุทธัจจะที่อยู่ในนิวรณ์ก่อนแต่มันก็ยังมีอุทธัจจะที่อยู่ในสังโยชน์นั่นคืออย่างสมมติโสดาบันอะโสดาบันนะเข้าสมาธินะคุณจะต้องข้ามไอ้เจ้านิวรณ์ได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ทำไมยังถูกรึงรัดอยู่ด้วยอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านที่ยังเป็นสังโยชน์เบื้องสูงอยู่ก็ตรงนี้คือความละเอียดมันต่างกันนะมันเป็นของสูงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยมันรัดอยู่ลึกนะความละเอียดตรงนี้มันมีอยู่ในสมาธินั่นเอง อืมเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเจ้าค่ะลึกซึ้งมากเลยท่านนิยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมนะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่ทำสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะในครั้งสุดท้ายที่โยมได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศกนะเจ้าค่ะช่วงแรกๆเราก็ปิดวาจาแหละ7วันแรกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอเปิดวาจาแล้วแล้วก็พอเลิกคอร์สเนี่ยก็มีคุณที่ไม่รู้จักกันน่ะเจ้าคะแต่เขาก็ปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันนี่แหละมาถามโยมว่าแบบทำไมโยมนั่งได้นานมากเลยแล้วก็เพราะว่าเวลาหลังจากที่พระอาจารย์ตีระฆังแล้วโยมก็ยังนั่งต่ออย่างเงี้ยเจ้าคะบอกว่านั่งต่อดีมากเลยแบบว่าทำไมตัวเขาเนี่ยนั่งเนี่ยไม่มีสมาธิเลยเขาว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแล้วก็จะปวดเมื่อยตรงนั้นตรงนี้อุ้ยกว่าจะหมด1ชั่วโมงนี้แทบแย่เลยแต่ทำไมเราถึงได้เป็นไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยโยมก็เลยตอบไปว่าพอดีโยมเคยมาปฏิบัติก่อนก็เลยทำได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโยมก็เลยอยากจะขอถามพระอาจารย์ตรงนี้นิดนึงนะเจ้าค่ะว่าการที่คนมานั่งสมาธิแบบอยู่ในรูปแบบทุกอย่างเลยนะเจ้าค่ะที่ทางวัดเราสอนเนี่ยแล้วมันไม่เกิดสมาธิเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเจ้าค่ะ อ๋ออันนี้แน่นอนว่าเรื่องของนิวรณ์มากั้นเอาไว ้ แต่ทีนี้อะไรเป็นเหตุให้นิวรณ์เขาเกิดแต่นิวรณ์เนี่ยเป็นธรรมชาติที่มีอาหารเอานิวรณ์ก่อนนะนิวรณ์คือเครื่องกั้นทำให้จิตเราไม่เป็นสมาธินะ เจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้เครื่องกั้นเนี่ยมันต้องมีเหตุทุกอย่างมีเหตุปัจจัยหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ทุกอย่างมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้นิวรณ์เกิดนั่นก็คือเวลาที่เราไปพูดชั่วคิดชั่วทำชั่วนั่นจะทำให้นิวรณ์มันเติบโตขึ้นมานิวรณ์เนี่ยคือความคิดจิตใจบางทีมันไปคิดในเรื่องทางกามในเรื่องความอยากกินแบบนี้อยากอยู่แบบนี้อยากเป็นแบบนี้อันนี้คือกามแบบความคิดที่มันจะส่งออกไปในทางตาหูนะหรือ2ความคิดในทางเบียดเบียนนะไม่พอใจบ้างความคิดอาฆาตมาดร้ายนะก็คือบางทีเราอยากได้แต่เราไม่ได้มันก็มีแบบจึ๊กขึ้นมาอย่างเงี้ยนะไอ้ความจึ๊กความจี๊ดขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นลักษณะของพยาบาทนะหรือบางทีก็ง่วงซึมง่วงแบบไม่มีเหตุผลน่ะอยู่มันจะง่วงง่วงแล้วก็หลับไปไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวแต่ตั้งแต่ที่นอนพอแล้วบางคนก็เป็นอย่างงี้นะก็3นี้ก็มีหรือว่าความฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็ความเคลือบแคลงเห็นแย้งนั่นก็4ก็5ทีนี้เหตุปัจจัยอะไรทำให้เรามีเครื่องร้อยรัดตรงนี้เอาไหมเหตุปัจจัยอะไรทำให้เรามีนิวรณ์นั่นคือเครื่องกลางกั้นตรงนี้แน่นอนว่ามันเกิดจากอกุศลธรรมนะผู้ชั่วคิดชั่วทำชั่วอันนี้จะทำให้นิวรณ์มันเกิดขึ้นได้มากแต่แค่นั้นยังไม่พอบางทีเราก็ไม่ได้รักษาศีลนะหรือบางทีแอบคุยกันนะก็ให้หลีกเล่นแต่ว่าเราไม่หลีกเล่นหรือบางทีกินมากเกินไปกินมากนี่ก็ง่วงได้หรือบางทีไม่รู้จักในการที่จะสำรวมอินทรีย์เนี่ยชอบส่องดูคนนั้นเขาทำอะไรคนนี้เขาทำอะไรในจิตใจมันส่งออกตลอดนิวรณ์มันก็กลุ่มรุมหรือแม้แต่บางทีเรายินดีในการเคลิ้มหลับอย่างคำว่ายินดีในการเคลิ้มหลับเนี่ยคือหมายความว่าแบบถึงเวลาต้องตื่นแล้วอ่ะแล้วก็ไม่ได้ง่วงแล้วแต่ว่าก็ขอต่ออีก5นาทีอย่างเงี้ยขอต่ออีก10นาทีอย่างเงี้ยไอ้ความที่ขอต่ออีกเนี่ยมันเป็นลักษณะของความที่มันขี้เกียจเป็นลักษณะของถีนมิตะคือความง่วงซึมจิตใจมันก็จะแบบไม่ตั้งมั่นได้เป็นนิวรณ์ลักษณะนั้นไปทีนี้ในเรื่องของเครื่องร้อยรัดตรงนี้นะคุณในใจที่เราที่พระพุทธเจ้าอธิบายแยกย้ายไว้10อย่างเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะไปพยายามเจาะจงว่าฉันจะตัดตรงนี้ฉันจะตัดตรงนี้นั้นฉันจะละตรงนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะ คือ จุดที่เราจะตัดมันได้เนี่ยคือเราปฏิบัติตามมรรคแปดเราปฏิบัติตามมรรคแปดแต่คือไม่ใช่เราพยายามจะไปหาเนี่ยมานักของฉันอยู่ไหนวิจิกิจฉาฉันอยู่ตรงไหนหรือว่าความฟุ้งซ่านฉันอยู่ตรงไหนคือไม่ใช่อย่างนั้นนะ okay. เราต้องสร้างเหตุในการที่จะระงับตรงนั้นระงับไอ้เจ้าอกุศลธรรมเหล่านี้เราสร้างเหตุให้ถูกซึ่งเหตุในการที่จะเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้ไอ้เจ้าสังโยชน์หรือว่านิวรณ์ออกไปได้เนี่ยคือเราปฏิบัติตามมรรคแปด แต่ถ้าพูดกว้างๆคือศีลสมาธิปัญญา เรา ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติไปแล้วนิวรณ์ก็จะค่อยละไปได้นิวรณ์ละไปได้จิตเราเป็นสมาธิมีปัญญามากขึ้นมีความเฉียบคมมีความเฉียบแหลมมันก็จะค่อยละไอ้เจ้าเครื่องร้อยรัดเนี่ยจะเบื้องต่ำเบื้องสูงก็ค่อยละไปละไปในกระบวนการมันคือตรงนี้ว่าคือเราไม่ได้ไปพิจารณาดูไอ้ตรงว่ามันไม่ดีตรงไหนเข้าใจไหมแต่เราทําไอ้ตรงที่มันดีทำตรงที่มันดีก็คือทําเรื่องของศีลสมาธิปัญญาให้มันดีให้มันดีทำอยู่บ่อยๆทําอยู่อย่างต่อเนื่องทําอย่างติดต่อไม่ขาดสายทําอย่างประณีตทําอย่างเอาใจใส่ทําอย่างชนิดที่เรียกว่าให้ชํานาญเราจะสามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะความลึกล้ําในธรรมะวินัยนี้เนี่ยคุณใจพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับไหลทะเลนั่นไหลทะเลมันก็จะค่อยๆลาดลงไปลาดลงไปนั่นลึกลงไปลงไปจนถึงจุดนึงมันพลุบเลยนั่นพลุบเลยนั่นหมายถึงคือเหมือนกับไอ้เจ้าสังโยชน์เรื่องร้อยรัด10อย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็จะค่อยลึกลงไปแน่นเข้าไปใช่มั้ยมันรัดเราเนี่ยแต่ถ้าเราแซะออกแซะออกมันก็จะค่อยแซะออกบางๆก่อนๆนี่ออกไปก่อนนั่นแรกๆ 2-3 อย่างแรกออกไปก่อนแล้วค่อยๆแซะไปแซะไปมันก็จะค่อยลึกลงลึกลงลึกลงไอ้ที่มันรัดแน่นเข้ามันก็จะค่อยคลายออกไกลออกไกลออกนะค่อยเป็นค่อยไปเป็นไปตามลำดับนะการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการฝึกที่เป็นไปตามลำดับนั่นบางอย่าง เจ้าค่ะแล้วก็เป็นการฝึกที่เรียกว่าเราจะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะเจ้าค่ะ ใช่เป ็นสิ่งต้องปฏิบัติ ใช่เป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนคือถ้าอาศัยอาตมาเล่าให้ฟังหรือว่าคุณเตือนใจเล่าประสบการณ์ของตัวให้ฟังโอเคคนฟังก็โอเคเข้าใจแต่ว่าเข้าใจในระดับสมองเข้าใจในระดับหูในที่เป็นความเข้าใจที่ใคร่ครวญเอาจะเอาความเข้าใจตรงนี้มาเป็นความเข้าใจของตัวเองได้อันนี้คือฉันก็ต้องเอาธรรมะนี่มาเข้าสู่ใจดูเอาศีลมาทรงไว้ในใจดูเอาสมาธิมาทรงไว้ในใจดูเอาปัญญามาทำให้เกิดขึ้นดูแล้วมันจะถึงรู้อ๋อที่เขาพูดมันเป็นงี ้ แล้วมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาได้ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันนี้คงจะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่คุณจักริตได้เขียนถามมาในรายการนะคะและตัวเดือนเองก็ได้กระจ่างเยอะมากเลยทั้งที่ปฏิบัติธรรมมาแล้วก็ 8-9 ครั้งก็ยังคิดว่ายังมีอะไรที่สงสัยอยู่ก็คิดว่าต้องทำอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแนะนำล่ะค่ะว่าไม่ละความเพียรแล้วก็จะต้องหมั่นทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญาเรื่อยๆขึ้นไปเราก็จะมีวันที่จะสามารถหลุดพ้นกันได้อย่างแท้จริงนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านถูกต้อง เจ้าค่ะก็เช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจ้าค่ะคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะพรุ่งนี้เช้าเรียนเชิญท่านผู้ฟังมาพบกับดิฉันและพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการสักการะในรายการธรรมรับรุณนะคะสำหรับเช้าวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นบาน สาธุเจ้าค่ะ